www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں قرآن کریم ویسے تو مکمل طور پر میری آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم قرآن دو ہیں ایک تو وہ قرآن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک وہ قرآن جس کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت کی اخلاق کیا تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتی فرمایا جی پڑھتا فرمایا خلقہ القرآن آپ کے اخلاق وہ تھے جو قرآن کہتا ہے تو ایک تلاوت کیا جانے والا قرآن ہے اور ایک زمین پر چلنے والا قرآن ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے مستقل اس پر ایک طویل تقریر فرمائی ہے اور عنوان دیا ہے دو قرآن جس سے بظاہر سمجھنے والے کو ابتدا میں شبہ ہو جاتا ہے کہ دو قرآن کیسے ہوں گے لیکن ایک قرآن وہ ہے جو تلاوت کر رہے ہیں اور ایک قرآن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ دو قرآن ہیں پھر نبی علیہ السلام کی دو بعثت ثابت فرمائی یعنی دو ولادت ثابت فرمائی ایک ولادت ہے جب آپ پیدا ہوئے اور اس ولادت کو بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ تھے اور 40 سال پر آپ کی روحانی ولادت ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اس وقت آپ محمد الرسول اللہ سے سرفراز ہوئے تو آپ پہلے محمد ابن عبداللہ ہیں پھر محمد الرسول اللہ ہیں اور پھر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدیت کو پسند فرمایا اگرچہ رسالت میں آپ کا مقام سب سے اونچا آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا مقام جو حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے عقل حیران ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو پڑھ کر بہت سارے مستشرقین اپنی اپنی کتابوں میں اور بہت سارے یہود نے اپنی اپنی کتابوں میں باوجود عناد کے اور بغض کے اور عداوتوں کے اور بہت سارے نصرانی محرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں پائے اس لیے کہ یہ شخصیت ہی ایسی شخصیت تھی کہ دشمن کو بھی ان کا اعتراف کرنا پڑا اور خوبی کی بات یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ العدا، دشمن جس کی گواہی دیں وہ کمال والا ہوا کرتا ہے، اس لئے کہ دوست تو ہماری تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، یا تو ان کو ہم سے کوئی غرض وابستہ ہے یا تعلق ہے، محبت ہے جس کی بنیاد پر وہ ہماری تعریف کیا کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ دشمن ہماری تعریف کرے، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے. اسی لئے آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی وہاں تک آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کو صادق الوعد الامین کہا جاتا تھا. آپ سچے ہیں، وعدے کے بڑے پابند ہیں، امانت دار ہیں. اور جب آپ کو نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے یا ایہا المدثر کے نزول کے بعد اقرا باسم ربک الذی ابتدأ اتری پانچ آیات، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ڈھائی یا تین سال کے بعد سورہ مدثر کا نزول ہوا، اور جس میں آپ کو کہا گیا کہ یا ایہا المدثر قم فانذر، آپ ڈرائیے، وربک فکبر اپنے رب کی برائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر اور بتوں سے آج تک دور رہے، آئندہ بھی دور رہیے. تو جب آپ کو یہ کہا گیا کہ یا ایہا المدثر قم فانذر، اور اس موقع پر جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا ہے تو اب لوگوں کی دشمنی شروع ہوئی، اس لیے کہ آپ کا پہلا خطاب جو ہوا وہ صفا پہاڑ پر چڑھ کر، اب تو وہ پہاڑ ختم کر دیا گیا، ایک بطور نشانی کے ذرا سی بات رہ گئی ہے جس کے اوپر ہم سعی کیا کرتے ہیں، ورنہ وہ ایک بلند پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر چڑھ کر کے آپ نے صاف طور پر یہ اعلان فرمایا کہ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم میرا کلمہ پلو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس سے پہلے آپ نے ایک مثال دی، اور مثال دے کر فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تم اس طرف ہو وہ اس طرف ہے، اور میں بلندی پر ہوں اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم سچ مانو گے میری بات کو؟ تو سارے لوگوں نے یہ کہا کہ محمد تم کبھی جھوٹ نہیں بولے، تم سچے ہیں، صادق الوعد الامین ہے، اس نے تمہاری بات میں دروگوئی اور جھوٹا پن تو ہو ہی نہیں سکتا. اور جھوٹ میرے بھائیوں اتنی بدترین خصلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں تمام برے اوصاف ہو سکتے ہیں لیکن کذب بیانی یہ نہیں ہو سکتی، اتنی بدترین چیز ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان کی سواری یہ ہے کہ وہ متیت الکذب یقول الناس، فرمایا انسان کی سواری یہ ہے کہ وہ کوئی بات نقل کرے اور یوں کہہ دے لوگوں سے میں نے سنا. جیسے آج کل ایک عام بلا چلی ہوئی ہے کہ جھوٹ بولنا ہو تو کسی کا نام نہ لو، یوں کہہ دو لوگوں سے سنا میں نے، لوگ بات کر رہے ہیں. بھائی کون بات کر رہا ہے، کس نے کہا، نام تو لو اس کا، یہ بات کس نے کہی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا نفس ہے جو اندر سے بول رہا ہے اور لوگوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر کے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا بیس متیت القدیب یقول الناس، احیاء میں امام غزالی نے روایت نقل فرمائی، انسان کی بدترین سواری یہ ہے، یہ بدترین سواری ہے. جیسے انسان سواری پر سوار ہوتا ہے تو انسان کے جھوٹ کی سواری یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور پھر یقول الناس، لوگوں نے کہا. اسی لیے آج کل میڈیا پر اور موبائل پر جو واٹس ایپ کی بلا چلی ہوئی ہے، اس واٹس ایپ کی بلا حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق ہے. اگر آپ اس تعبیر کر دیں تو یہ منافق ہے، اور منافقوں کی شان قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی تھی امن او الخوف اداؤ بھی، وہ اچھی خبر آتی تھی تو بھی پھیلا دیتے تھے اور بری خبر آتی تھی تو بھی پھیلا دیتے تھے. یہ منافقوں کی عادت تھی کہ دور نبوت علیہ صاحب صلاحت وسلام میں اگر اللہ کے حبیب کے کسی گئی ہوئی جماعت اور کسی گئے ہوئے لشکر کی یہ خبر آئی کہ ان کو شکست ہوئی تو یہ بھی پھیلا دیا کرتے تھے، اور یہ خبر آئی کہ ان کو کامیابی ملی تو بھی پھیلا دیا کرتے تھے، حالانکہ قرآن آگے یوں کہہ رہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ رسول کی طرف لے جاتے اس مسئلے کو، اور اب رسول نہ رہے تو اولو الامر علماء تو موجود ہیں، اہل علم کے پاس لے جاتے تو اہل علم یہ جانتے ہیں اور رسول یہ بات جانتے ہیں کہ کون سی خبر پھیلائی جائے اور کون سی نہ پھیلائی جائے، یہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی بات کو پھیلایا جائے، لیکن یہ منافقوں کی شان تھی کہ جو بات آئی اس کو لوگوں میں پھیلا دیا. آج واٹس ایپ کی دنیا کچھ ایسی ہی بنی ہوئی ہے کہ جو آیا اس کو پھیلانے کی کوشش، اور بلکہ باقاعدہ پھیلانے کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کیجئے، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو آگے بھیجئے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد میں کوئی تحقیق نہیں ہو رہی ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے یا غلط، یہ فرمان رسول ہے بھی یا نہیں، یہ حضرت علی کا قول ہے بھی یا نہیں، یہ کسی کی بات ہے بھی یا نہیں، ہم جس پر الزام رکھ رہے ہیں واقعتاً اس میں یہ برائی موجود ہے بھی یا نہیں، واقعتاً اس کے خلاف جو بات کہی جا رہی ہے حقیقتاً اس غریب میں یہ بیماری ہے بھی یا نہیں، جو ہم نے الزام رکھا ہے، جو اس سے متعلق ہم نے لکھ رکھا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور بلا تحقیق کے ایک نے لکھا اور دوسرا دوسرے کو اور پھر تیسرا اور چوتھا، اور معاشرے میں اور سماج میں ایک انسان کو ذلیل کر کے اس کی عزت کی دھجیے اڑا کر رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ جو واٹس ایپ کی شان ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ جو برائیاں اور وہ جو باتیں منافقین کے بعد میں قرآن نے کہی ہے وہ واٹس ایپ کی اس بلا کے اوپر خوب فٹ ہوتی ہے کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا. تو بہرحال میرے بھائیو، جھوٹ انسان کی بدترین سواری ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے یقول الناس، لوگوں نے کہا. اب اسے پوچھا جائے کس نے کہا، لوگوں نے کہا. بھئی وہ لوگ کون ہیں، آپ نام تو بتائیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے اندر کی بناوٹ ہے، یہ اس کا اپنا جھوٹ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، کفا بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. آج ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے، کفا بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع، جو بات سنی ہم نے بیان کر دی، جو بات سنی ہم نے بیان کر دی. یہ ہمارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہم نے اس بات کی تحقیق نہیں کی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر کے یہ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ وعدے کے سچے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی بات بالکل 100% صحیح. تو اب حضرت نے دوسری بات رکھی کہ دیکھو میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے ظاہراً میں بلندی کے اوپر کھڑا ہوں، پہاڑ پر کھڑا ہوں، اور آگے اور پیچھے کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے ہو، اسی طرح باطن کے اعتبار سے بھی میں بلندی پر کھڑا ہوں کہ مقام نبوت پر میں کھڑا ہوں، اور تم نہیں دیکھ رہے ہو جس جنت کو میں دیکھ رہا ہوں، جس جہنم کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس میری بات کو تم سچی مان رہے ہو، اسی طرح قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. اور بس یہی بات کہنا تھا کہ اس پر ابو لہب کا کہہ دینا کہ تبلک یا محمد علی ہذا جماعتنا، آپ کا چچا تھا اور یہ اس کی کنیت تھی، ابو لہب جو ہیں وہ اس کی کنیت تھی، نام نہیں تھا اس کا، یہ تو اس کی کنیت تھی، اور اس کی کنیت یہ اس لیے رکھی گئی کہ لہب کا معنی ہوتا ہے آپ کا شعلہ، اور وہ بہت لال ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اور ابو لہب بہت گورا چٹا تھا، بہت سرخ تھا، بہت لال تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا گیا. تو اسی نے اپنے بھتیجے کو بدعا دی کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہم کو اس لیے بلایا کہ ہمارے باپ کے دھرم کو چھڑائے، ہمارے باپ کے مذہب کو چھڑائے؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اپنے زمانے میں جب دعوتیں دی ہیں تو اس موقع پر بھی یہ باتیں کہی گئی. میرا ذہن منتقل ہو رہا ہے ایک واقعے کی طرف جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو تھی، اس امت کا حال یہ تھا کہ وہ تجارت کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی، اور ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ ان کی خاص برائی تھی, ان کا بہت بڑا گناہ تھا کہ جب اپنا مال لینے پر آتے تھے تو پورے پورا وصول کرتے تھے, اور جب دینا ہوتا تھا تو دنڈی مار دیتے تھے. آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہے, ابھی بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے کہ بعض لوگ جب دنڈی مارنے والے ہوتے ہیں تو کہیں نیچے لوہی چمک لگا دیتے ہیں, کہیں جو ہے کچھ لوہا رکھ دیا کرتے ہیں اور کوئی چیز رکھ دیا کرتے ہیں اور مختلف طریق پر دنڈی مار دیا کرتے ہیں. آج طرح طرح کے حساب. مجھے کہنے لگے کہ الیکٹرک ہمارے پاس تو اب جو ہے وزن کاتا آ چکا ہے. میں نے کہا کرنا چاہے تو اس پر بھی کر سکتے, اس لیے کہ واٹنگ مشین بھی تو الیکٹرک ہی ہے. جب اس کے اوپر ساری چٹنگ بازیاں ہو سکتی ہے تو اس پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کرنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو جو باتیں اس وقت ہو رہی تھی وہ باتیں اس وقت بھی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ میری امت شبرم بشبرین اگلی امتوں کے قدم بقدم چلے گی, اور اگلی امتیں اگر گوہ کے بل میں, گھوئی جو ہوتی ہے نا گھوئی, گوہ کے بل میں گئی ہے تو میری امت بھی جائے گی. اور ایک روایت کے مطابق حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلی امتوں میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات آپ کے سامنے اللہ نے کھولے تھے, یہ اخبار غیب تھے کہ اللہ نے آپ کو بتایا. علم غیب نہیں تھا, یہ اخبار غیب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بتایا گیا اور حضرت یوں جیسے دیکھتے ہو ویسے بولتے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ نے علامات قیامت میں جو علامات صغرا بیان فرمائی ہے وہ اتنی ساری ہے, اتنی ساری ہے, اور وہ ساری علامتیں اس وقت ظاہر ہو چکی ہیں. علامات کبرا ظاہر نہیں ہوئی, وہ تو بڑی بڑی علامتیں ہیں جس کو بہت دیر ہوگی, اس لیے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے اور دجال کا خروج ہے اور یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے اور اس کے ساتھ ہوا کا یمن کی طرف سے یا شام کی طرف سے چلنا ہے اور پھر اخیر میں مومنوں کا ختم ہو جانا ہے اور کفار کا باقی رہ جانا ہے اور اب تعالیٰ کا پھر کفار کے اوپر قیامت کا قائم کرنا ہے. یہ علامات کبریٰ ہے جو بڑی بڑی علامتیں, لیکن علامات صغرا کا ظہور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے یہ پوچھا کہ متسع قیامت کب قائم ہوگی, حدیث جبریل میں ہے متسع قیامت کب قائم ہوگی, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں مل مسول و نہ بعالم من السائل, جبریل تمہیں پتا نہیں تو مجھے بھی پتا نہیں, مجھے نہیں علم کہ قیامت کب قائم ہوگی. ہاں البتہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے نشانیاں بتائی گئی. ان نشانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نشانی بیان فرماتے, انتلد الامت ربتہا, یہ ایک نشانی بتائی آپ نے, ارشاد فرمایا کہ باندی اپنے سیٹھ کو جنے گی, باندی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی بیٹا سیٹھ بنے گا اور جننے والی ماں جو ہے وہ باندی اور نوکرانی بنے گی. اس کے بہت سارے معانی محدثین نے بیان فرمائے, لیکن اس معاشرے کے اعتبار سے ایک معنی جو محدثین نے بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تغیر زمان پر اشارہ فرمایا اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا, وہ بھی علامات قیامت میں سے ہیں, کہ ماں کو نوکرانی بنایا جائے گا اور بیٹا سیٹھ بنے گا. ہم اپنی نظروں سے اس وقت یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا سیٹ بنا ہوا ہے, بیوی کو سلا رہا ہے, اس کو گود میں لیے ہوئے بیٹھا ہے, ماں کھانا پکا رہی ہے اور ماں کے پاس کام کروایا جا رہا ہے اور ماں صبح اٹھ کر کے چائے بنا رہی ہے اور دلہن جو ہے صبح 10 بجے اٹھ کر کے چائے پی رہی ہے اور پھر ماں کھانا پکا رہی ہے تو 1 بجے اتر کر کے کھانا کھا رہی ہے. جو اللہ کے حبیب نے فرمایا انتلد الامت ربتہا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی بیٹا سیٹھ بنے گا اور ماں کو نوکرانی بنایا جائے گا, یہ علامات قیامت میں سے جس کو حضرت نے بیان فرمایا اور اپنی نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسری نشانی اسی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ امت کے ذلیل اور کمینے لوگ وہ عہدے دار بن جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ امت کا گرا پڑا طبقہ, جو ذلیل طبقہ کہا جاتا ہے, جن کو 6 بولتے نہیں آتا وہ 6 بول رہے ہیں, جن کو اپنی دستخط کرتے نہیں آتا ہے وہ امت کے عہدیدار بنے ہوئے اور قوم کے بڑے بنے ہوئے. تو امت کا گرا پڑا طبقہ اور ذلیل طبقہ جو ہے وہ لوگوں کے آقا بنیں گے اور بڑے بنیں گے, عہدیدار بنیں گے. اور امت کا گرا پرا طبقہ جو ہے, جو جانوروں کو چلانے والا اور خستہ حال میں رہنے والا, وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان عمارتوں پر فخر کریں گے. ایک دوسری روایت ترمذی شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نشانیاں بیان فرمائی اور وہ عجیب و غریب نشانیاں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا کہ جب تم یہ دیکھنے لگو کہ وقف کے مال کو لوگ اپنی پراپرٹی سمجھنے لگے, وقف کا جو مال ہے اس کو لوگ اپنی پراپرٹی سمجھنے لگے, اپنی جائیداد سمجھنے لگے اور ملکیت سمجھنے لگے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اپنا امیر بنا کر عورت سے مشورہ کر کے شریعت کو چھوڑنے لگے, اور حضور نے فرمایا کہ مسجدوں میں شور ہونے لگے اور باہر کے سارے جھگڑے مسجدوں میں لائے جائے. یہ علامت قیامت میں سے کہ ہمارا باہر کا جھگڑا تھا ہم اس کو مسجد میں لے کر کے آئے اور مسجد میں شور ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, مارا ماری ہو رہی ہے, ایک دوسرے کا گریبان پھاڑا جا رہا ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا عام ہو جائے گا. آج ہمارے جوانوں کی زندگیوں کو دیکھو کہ ان کے کان جو کبھی قرآن سے معمور ہوا کرتے تھے وہ گائنوں سے معمور ہیں, یہ گائنوں سے بھرے ہوئے ہیں, یہ ایئر فون لگائے ہوئے ہیں اور ہر وقت اپنی زندگی کو گائنوں میں. میرے بھائیوں ایک بات خوب سمجھے, قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر یہ اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے, بے شمار جگہوں پر حق تعالیٰ نے کوئی واقعہ بیان کیا, کوئی قصہ بیان کیا کسی نبی کا کسی قوم کا, تو اس کے بعد فوراً اپنی امت اس قرآن کے پڑھنے والے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو تقوی کی دعوت دی, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا, جلوت ہو یا خلوت ہو, ظاہر ہو یا باطن ہو. اس لیے کہ جلوت میں میرا تسبیح گھما لینا بہت آسان ہے, جلوت میں میرا لمبی نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے, جلوت میں میرے ذکر کے حلقے بہت آسان ہیں, لیکن خلوت میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں اور میں موبائل کو کھول کر کے فلم دیکھنے لگوں اس وقت میرا رب یاد آ جائے میں اس کو چھوڑ دوں, یہ حقیقت ہے, یہ ہے تقوی. اسی لیے اللہ نے فرمایا بدرو ظاہر الاسم و باطنا, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. جلوت میں کام کرنا بہت آسان ہے لیکن خلوت میں جب ہو اور ایسے موقع پر شیطان ہمارا مزاج بنا رہا ہو گناہوں کا اور برائیوں کا اور ہوس خوری کا اور ناجائز چیزوں کا, ایسے موقع پر ہم غم کھا لیں اور ان ہوسوں کو چھوڑ دے. ظاہر سی بات ہے کہ نفس کی چاہت ہے اور اس کو چھوڑیں گے تو تکلیف تو ہوگی. میرا نفس چاہ رہا ہے کہ میں کوئی گائن سنوں, میرا نفس چاہ رہا ہے کہ میں فلم دیکھوں, میرا نفس چاہ رہا ہے کہ میں گندی تصویریں دیکھوں, میرا نفس چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے اوریانی باتیں سنوں اور اوریانی باتیں پڑھوں. ایسے موقع پر میرا اللہ مجھے یاد آتا ہے اور میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یاد رکھو میرے بھائیو, حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے غم اختیار کیا اور اس غم پر اپنی نفسانی خواہشات کی ہزاروں خوشیوں کو قربان کر دیا, ہزاروں خوشیوں کو قربان کر دیا, میں اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے تقوی کے خاطر اور اللہ کے ڈر کے خاطر میں اپنی ہزاروں نفس کی خوشیوں کا گارڈ آف آنر دوں. آسان زبان میں اس کا میں ترجمہ کر لوں تو اس صورت میں سلام احترامی دوں, سلام اکرام دوں, اور میں یہ کہوں کہ اے اللہ میں تیرے خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ رہا ہوں, تو خدا پاک کی قسم ان خوشیوں کے قربان کرنے پر اور اس غم کو پینے کے اوپر جو تعالیٰ نے مجھے تقوی پر عطا فرمایا ہے وہ جنت عطا کرے گا کہ دنیا کی کوئی خوشیاں ہمیں نہیں دے سکتی. اب تعالیٰ جو ہمیں وہ جنت عطا کرے گا. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس عورت نے آ کر یہ فرمایا کہ حضرت مجھے مرگی کی بیماری ہے. مرگی کا معنی اپنی زبان میں پھیپھڑا. کبھی کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے, بے ہوشی آ جاتی ہے, دانت بن جاتے ہیں, دانت کھلی بھی ہمارے وہاں بول دیا کرتے, پھیپھڑے کی بیماری بولتے ہیں اس کو, مرگی کی بیماری کہا جاتا ہے کہ کبھی انسان چلتے پھرتے بے ہوش ہو جاتا ہے. فرمایا حضرت مجھے مرگی کی بیماری, آپ دعا فرما دیجیے کہ میں اچھی ہو جاؤں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بنا رہے, اور نبی نے مزاج بنایا تھا آخرت پر. خوب سنیں, نبی نے مزاج بنایا تھا آخرت پر, نبی نے مزاج دنیا پر نہیں بنایا. یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کر لو گے تو کل کو تمہیں اتنا مل جائے گا اور یہ کام کرو گے تو کل اتنی دنیا ملے گی اور یہ کام کرو گے تو کل اتنی دنیا تمہیں مل جائے گی. آج وظائف جتنے بھی پڑھے جا رہے ہیں اس کے پیچھے دنیا کا حصول ہے, جنت کا حصول کوئی نہیں چاہتا. آج جتنے وظائف پڑھے جا رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب قرض کی ادائیگی کا کوئی وظیفہ, 56 کروڑ کے چوتھائی کا کوئی وظیفہ, اور فلاں کا کوئی وظیفہ, اور فلاں کا کوئی وظیفہ, اور کاروبار میں ترقی ہو جائے اور دکان خوب چل جائے اس کا کوئی وظیفہ. لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو کر کے مجھے موت کے موقع پر یوں کہہ دے, جا میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو گیا, ایسا کوئی وظیفہ مجھے بتا دو. ہم اللہ سے ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہماری ساری تلاوت, ہماری ساری نمازیں اور ان تمام چیزوں کے پیچھے صرف دنیا. میں یہ منع نہیں کرتا ہوں کہ دنیا کی دعا نہیں کی جائے, یہ بھی خوب سن لیں. قرآن کریم نے ہمیں دنیا کی دعا بھی سکھائی ہے, ربنا آتنا بالدنیا حسنا, اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنا عطا فرما. لیکن وہیں پر ساتھ میں یہ بھی بتایا وفی الآخرت حسنا, اور فرمایا کہ جو صرف یوں دعا کرتا ہے ربنا آتنا بالدنیا حسنا, یہ کفار ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ عطا کر دے, اور ان کے لیے اللہ فرماتے لا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. مومن کی دعا تو یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی عطا کر آخرت میں بھی عطا کر. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دعا پر جامع دعا کا باب اور تائتل قائم فرمایا, ربنا آدنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نے کھانا تناول فرمایا. یہاں ایک نقطہ آپ کو عرض کروں جو بہت کام کا ہے. ایک صحابی عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بینائی میں بہت کمزوری آ گئی, ضعف بصر ہو گیا, اور وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ, ضعف بصر ہے اور پانی بہت آتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو, اور اس پانی کی وجہ سے اور کیچڑ کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں, تو جب پانی بہت ہو جائے تو ایسے موقع پر میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ چونکہ بینائی ان کی بہت کمزور ہو چکی تھی, تو حضرت نے فرمایا پڑھ لو, اجازت دے دی کہ اگر اس طرح کا مسئلہ کبھی ہو جائے اور مسجد تک تم نہ جا سکو اور پانی بہت ہے تو تمہاری بینائی, بعض روایتوں میں ہے کہ بالکل ہی بینائی چلی گئی تھی, فرمایا اپنے گھر میں پڑھ لو. تو عبداللہ ابن حضرت عثمان ابن مالک نے فرمایا, اللہ کے حبیب, میں جہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اپنے مکان میں, اور جس کو نماز کی جگہ بنانا چاہتا ہوں, آپ ذرا آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دیں گے برکت. صحابہ کا مزاج بھی بڑا عجیب تھا, 2 رکعت برکت نماز پڑھ دیں گے؟ قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ میرا سفر ہوا تھا, ہم یہی اطراف میں یہاں جوگوار میں ختم بخاری کے لیے حضرت حاضر ہوئے تھے, اور پھر یہاں سے آگے جانا تھا. تو ایک جگہ پر مکان کا افتتاح تھا, تو پورا مکان گھمایا صاحب مکان نے کہ حضرت یہ بیڈ روم, سلیپنگ روم, فلاں روم, فلاں روم, نہ معلوم کتنے روم ہمارے مکانوں میں ہوتے, سارا بتایا. حضرت نے آخر میں ہنستے ہوئے فرمایا, کوئی نماز روم بھی ہے؟ کوئی نماز روم؟ ہمارے مکانوں میں سارے روم ہوا کرتے ہیں, نماز روم کوئی نہیں. حضرت نے فرمایا, ایک روم کو نماز روم بناؤ, اور پھر فرمایا نماز روم بنانے سے وہ مسجد نہیں بنے گی, لیکن اس روم کی برکت سے اللہ پورے گھر کی حفاظت کرے گا. بہت بڑی چیز ہے. تو اتبان ابن مالک نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب, برکتن میں جس جگہ نماز پڑھنے والا ہوں آپ 2 رکعت پڑھ دیں گے؟ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے. دوسرے دن صبح کو حضرت تشریف لے گئے, ابو بکر صدیق وغیرہ ساتھ تھے, اور مکان پر پہنچ کر کے فرمایا, آئی نہ اسلی, کہا نماز پڑھ دو. امت کو مسئلہ سکھایا کہ تم کتنے ہی بڑے مقتدا, امام, پیشوا, رہبر اور شیخ کیوں نہ ہو, لیکن کسی کے مکان میں تمہیں تصرف کا حق نہیں ہے. وہ چاہے تمہارا مرید ہو, چاہے تمہارا شاگرد ہو, تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کے مکان میں تم خود تصرف کرو. اس مکان والے سے پوچھو, امام الانبیاء ہو کر کے پوچھے کہاں نماز پڑھ دوں میں, آئی نہ اسلی. تو انہوں نے جگہ بتائی کہ حضرت آپ یہاں نماز پڑھ دیجیے. حضرت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جو صحابہ باوضو تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے پیچھے. حضرت نے 2 رکعت پڑھی, اور 2 رکعت کے بعد اتبان نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب, میں نے کچھ کھانا بنایا ہے, اب کھانا بھی تناول فرما دیں. حضرت نے کھانا تناول فرمایا. اس کے مقابلے میں ایک روایت اور ملتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت نے جاتے ہی فرمایا انس سے کہ امی سے کہو کھانا لاؤ. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان دونوں روایتوں کو جمع کر کے ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے. عتبان ابن مالک کے واقعے میں حضرت کو نماز کے لیے بلایا گیا تھا تو حضرت نے جا کر پہلے نماز کا مسئلہ پوچھا, کھانے کا مسئلہ نہیں پوچھا, کھانا بعد میں رہا. اور ام سلیم نے خاص طور پر کھانے ہی کے لیے بلایا تھا تو جاتے ہی حضرت نے کھانے کا مسئلہ پوچھا. معلوم ہوتا ہے مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہر وقت ہماری نظر کھانے ہی پر ہو اور ہر وقت ہماری نظر دسترخوانوں ہی پر ہو. جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا جائے اس مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھلایا, اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ لاؤ میں دو رکعت نماز پڑھ دوں. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت نے یہ جو دو رکعت نماز پڑھی یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تم نے مجھ پر کھانا کھلا کر احسان کیا تو میں دو رکعت پڑھ کر برکتن تم پر احسان کر رہا ہوں. الجزاء الاحسان الا الاحسان. اسی لیے میرے بھائیو اگر کوئی ہدیہ ہمیں دے تو اس کے بدلے میں ہم اس کو کچھ نہ کچھ دیں, تحادو تحابو. اور اگر کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم برکت کی دعا دے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, آج کل اس دعا کو بھی لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے. برکت کی دعا جو ہے اس کو لوگوں نے بہت معمولی سمجھا, بہت معمولی سمجھا ہے. آپ گاڑی لے کر کے آئے اور کسی سے کہا کہ میں گاڑی لے کر آیا اور اس نے کہا کہ بہت مبارک ہو, یہ دعا ہے, بہت مبارک ہو یعنی اس میں برکت ہو. گاڑی کی برکت یہ ہے کہ اللہ ایکسیڈنٹ سے تمہاری حفاظت کرے, ناگہانی آفات سے تمہاری حفاظت کرے, یہ دعا ہے. آپ نے مکان خریدا اور کسی سے کہا کہ میں نے مکان خریدا, وہ دعا دیتا ہے اللہ مبارک فرمائے. مکان کا مبارک پنا یہ ہے کہ اس میں سکون نصیب ہو, اس میں اطمینان ہو, اس میں صدمات نہ ہو, غم نہ ہو, یہ مکان کا مبارک ہونا ہے. آپ نے نکاح کیا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بارک اللہ لکما, اللہ مبارک فرمائے تم دونوں کو, یہی ترجمہ ہوگا, اللہ مبارک فرمائے تم دونوں کے لیے. یہ بارک اللہ لکما برکت کی دعا دی. میاں بیوی کو برکت کی دعا دینے میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ تم دونوں میں پیار اور محبت عطا فرمائے اور تمہاری زندگی خوشگوار گزرے, اولاد صالح تمہیں عطا فرمائے. تو برکت جو ہے بہت بڑی دعا ہے لیکن معاشرے میں اس کو معمولی سمجھ لیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے تجارت کی اور تجارت میں سچ بولا اور عیب کو بیان کیا, جو کچھ چیز میں عیب تھا اس کو بیان کیا, فرمایا بوری کا لہما, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے. اور جس نے عیب کو چھپایا اور جھوٹ بول کر کاروبار کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم یبارک فیہما, اس میں برکت نہیں ہوتی. برکت کا معنی بہت زیادہ دولت کا آنا نہیں ہے میرے بھائیو, برکت کا معنی جو ہے بہت زیادہ دولت کا آنا نہیں ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے انسان کو تھوڑی روزی میں سکون نصیب ہو جائے. خوب سمجھ لو, شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ انسان کو تھوڑے سے مال میں سکون نصیب ہو جائے, اس کو برکت کہا جاتا ہے. اور انسان لاکھوں اربوں خربوں کما کر کے بیٹھا ہے لیکن سکون زندگی میں نہیں ہے تو یہ بے برکتی ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, حکیم الامت تو حکیم الامت حضرت افغانستان بھی نمبر اللہ مرکزہ, بہت عجیب و غریب حکیم الامت تھے. حضرت نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ میرے سامنے 100 آدمیوں کو یا دوسرے قول کے مطابق 10 آدمیوں کو یوں لائن میں بٹھا دو, حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے میں چہرہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس میں روحانی کیا بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فراست عطا فرمائی تھی, وہ قلب کی صفائی آپ کو عطا فرمائی تھی. تو حضرت تھانوی فرماتے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے یوں کہنے لگے کہ حضرت اللہ کا فضل ہے, اللہ نے کافی دولت مجھے دے رکھی ہے اور میری فیکٹریاں ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھے ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ روزانہ بکرے کا قیمہ لینا اور اس قیمے کو کچا رکھنا اور اس میں پانی ڈالنا اور اس کو رات بھر بھنگو دے رکھنا اور صبح کو اس کو نچوڑ کر اس کا پانی نکال کر صبح میں آدھا پی لینا اور شام کو آدھا پی لینا, یہی تمہاری خوراک ہوگی اور اگر ایک لقمہ بھی تم نے کھایا تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے, موت کی گھنٹی تمہارے لیے بجے گی. فرمایا حضرت دعا فرما دیجئے, 3 سال سے میں صرف اس پانی پر گزارا کر رہا ہوں. وہاں حضرت عبدالقادر تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکون کے ساتھ تھوڑی روزی کا ملنا یہ بھی برکت ہے. آج ہم نے برکت سمجھا ہی نہیں کہ برکت کس کو کہتے ہیں. میرے بھائیوں اچھی بیوی کا ملنا یہ برکت ہے, مکان کا ملنا سکون کے ساتھ یہ برکت ہے, کاروبار کا حلال روزی پر چلنا یہ برکت ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہنا یہ برکت ہے, یہ ساری کی ساری برکتیں ہیں, لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. اور پھر عجیب و غریب مسئلہ یہ ہو گیا ہے, معاف فرمائیں یہاں تو شاید یہ بیماری نہ ہو, ورنہ عموماً میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جوانوں نے کمانا چھوڑ دیا, کام کرنا چھوڑ دیا, اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا چھوڑ دیا, اپنے ہاتھ کی کمائی کو چھوڑ دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کمائی میں بڑی برکت ہے جو آپ انسان اپنے ہاتھوں سے کھائے گا کمائے گا. اور صحابہ کرام کی آپ زندگی پڑھیں, امام بخاری نے تو کتاب البیوع میں مستقل اس پر باب قائم فرمایا کہ انسان کو اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے. اور روایت لے آئے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور لا کر کے مارکیٹ میں بیچو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے بنسبت اس کے کہ لوگوں سے سوال کرو کوئی دے اور کوئی ذلیل کرے. ایک صحابی کو فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس کاٹ کر کے بیچو, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں کے پاس تم سوال کرو اور کوئی تمہیں ذلیل کرے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی, دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے افضل ہے, اور دینے والا ہاتھ تبھی تو بنے گا جب انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے گا, جب انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے گا تو ہی تو وہ دینے والا بنے گا, تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, دور جاہلیت میں بڑے مالدار تھے, اللہ کا کرنا اسلام لانے کے بعد کچھ حالات آ گئے, کچھ غربت آ گئی. میرے بھائیوں ایک بات اور سمجھے اس روایت کے ذیل میں, ہم نے اپنے حالات کو عبادت سے جوڑا, یہ بہت غلط بات ہے. ہم نے حالات کو عبادت سے جوڑا, کیسے؟ کچھ حالات آتے ہیں, بیماریاں, پریشانی, کاروبار نہیں ہوتا, یا کھیتی نہیں پکی, یا اور کوئی گھر کا مسئلہ ہوا, تو ہم فوراً کہتے ہیں مولانا نماز پڑھتا ہوں تو بھی ایسا ہوا, مولانا تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی ایسا ہوا, مولانا میں جماعت میں جاتا ہوں اور چلنے اور چار مہینے کی ترتیب پر چلتا ہوں پھر بھی ایسا ہوا, مولانا میں وظائف کا بہت پابند ہوں, تلاوت قرآن کا پابند ہوں تو بھی ایسا ہو گیا. ہم نے حالات کو عبادت سے جوڑا. میرے بھائیوں عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے, خوب سن لو, عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو دنیا میں میرے نبی پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے. آپ سے بڑھ کر تقوی والا کون, آپ سے بڑھ کر متقی کون, آپ سے بڑھ کر پرہیزگار کون؟ آپ خود فرماتے انا عالم و اتقا, میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. آپ سے بڑھ کر رات رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا رہنے والا کون؟ حتی ورمت قدماہ, آپ کے پاؤں مبارک ورم کٹ جاتے تھے, بلکہ بخاری شریف میں کبھی کبھی خون نکلنے لگتا تھا, اتنی دیر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سجود کا عالم یہ ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمیت کے اعتبار سے, گنتی کے اعتبار سے تو قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, لیکن کیفیت کے اعتبار سے اور جان کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے سجدہ ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ پر. فرمایا ساری دنیا کے سجدوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور آقا کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھو, تو اس صورت میں دنیا کے تمام سجدے مل کر آقا کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سجدے میں جاتے تہجد میں رات میں تو اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ کبھی کبھی میرے دل پر برا خیال آتا. حضرت عروہ آپ کے بھانجے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ امی جان خالہ جان کیا خیال آپ کو آتا تھا؟ فرمایا میرے دل میں یوں گزرتا تھا کہ شاید اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی, آپ کی موت ہو گئی, اس لیے کہ نہ حرکت کر رہے ہیں آپ, نہ ہل رہے ہیں, نہ کچھ نہیں, بس ایک کیفیت کے ساتھ بہت دیر تک اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, بہت دیر تک. تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے پاؤں میں ذرا سی گلگلی کرتی تھی نیچے سے تو حضرت یوں پاؤں ہلاتے تھے, اس سے مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ میرے آقا دنیا میں. یہ آپ کے سجدے کی کیفیت ہے جو روایتوں میں بیان کی گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیفیت کے اعتبار سے ساری دنیا کے سجدوں کو ملا لیا جائے, آپ کے سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا سجدہ کرنے والا اور اتنا بڑا تقویٰ اور ورع اور پرہیزگاری کا اس کا عالم کہ حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کا دانہ نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کو اٹھا کر کے منہ میں رکھ رہے اور حضرت نے دیکھ لیا تو منہ سے نکال دیا اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے میرے بیٹے کہ میرے اوپر اور میری آل پر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے. آپ کا ورع تقویٰ پرہیزگاری عصر کی نماز پر آئی اور نماز پر آ کر جلدی جلدی اٹھ کر کے مجمع کے اندر سے لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر کے سیدھے اپنے حجرے شریفہ میں اپنے مکان میں اپنے کمرے شریفہ میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آ کر مصلی پر بیٹھ گئے. صحابہ نے فرمایا حضرت عجیب و غریب مسئلہ آج تو ہم نے آپ کا دیکھا اتنی جلدی آپ نے کبھی نہیں کی. تو حضرت نے فرمایا وہ جو تقسیم کا مال بحرین سے آیا ہوا تھا اس کا سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رہ گیا تھا مجھے نماز میں خیال آیا کہ امت کا اتنا سا مال میرے پاس رہ گیا ہے اور تقسیم کرنا باقی ہے. میں فوراً نماز کے بعد گیا اور اس کے تقسیم کا حکم دے کر آیا تاکہ امت کا کوئی مال میرے ذمے میں نہ رہ جائے. یہ آپ کا ورع آپ کا تقوی آپ کی پرہیزگاری آپ کی دینداری ان تمام کے باوجود حالات آپ پر بھی ہیں. کیسے حالات ہیں آپ پر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مسند احمد کی روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسقاماً دائما اللہ کے حبیب ہمیشہ بیمار رہے کبھی بخار کبھی فورا کبھی پھنسی ہمیشہ آپ بیمار رہے. جب آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا مکی زندگی کے اندر دو یا ڈھائی سال کا وہ بائیکاٹ کا زمانہ اگر ہم تاریخ کی روشنی میں پڑھیں گے تو خدا پاک کی قسم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ پیسے لے کر مارکیٹ میں آپ کو کھانا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اور آپ نے گھاس پھوس کھا کر کے ڈھائی سال گزارے. آپ انداز لگائیں کہ امام الانبیاء ہے اور کیسے حالات آپ کے اوپر چل رہے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہو رہی ہے کہ میرے بھائیوں یہی نبی جب معراج میں جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے براق بھیجا گیا اور بہت عافیت والا سفر, اور یہی نبی جب ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے تو چھپتے چھپاتے ڈرتے ڈرتے وہ کہیں دشمن پکڑ نہ لے اس طرح پر ہفتے بھر کا پندرہ دن کا سفر کر کے چھپتے چھپاتے جا رہا ہے. تو آخر جس رب نے معراج میں براق بھیجا وہ اس سفر میں کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا فرمایا معراج کا سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میزبانی کا سفر تھا جس میں مہمان کا اکرام کیا گیا, اور فرمایا مدینے کا جو سفر ہے وہ دعوت و تبلیغ کا سفر تھا. اشارہ کیا محمد تجھے بھی اور تیری امت کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں دعوت و تبلیغ کے راستے میں مشقتیں اٹھانی پڑے گی, مشقتوں کے بغیر دین نہیں پھیلتا. یہ مسلم مسئلہ ہے کہ مشقتوں کے بغیر دین نہیں پھیلتا, چاہے علماء ہوں چاہے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہوں. اس لیے اپنے حالات کو عبادت سے نہ جوڑو, عبادات اپنی جگہ اور ہیں اور حالات اپنی جگہ اور ہیں. یہ دنیا ہے اور دنیا میں خوشی اور غمی ہوا ہی کرتی ہے, کچھ خوش کچھ خوشی اور کچھ غمی, کچھ رنج اور جو ہے کچھ اچھے حالات, کچھ بیماریاں اور کچھ شفائیں. اور پھر یہ بھی اصول یاد رکھ کے, بیچارے بہت سارے کینسر کے مریض میرے پاس آیا کرتے دعا کے لیے, تو میں ایک بات سناتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بیماری کینسر کی ہے تو آپ مر ہی جاؤ گے. اللہ کا ایک نظام ہے, شفا اور مرض ایک نظام ہے, موت اور حیات ایک الگ نظام ہے. ہر بیمار مرتا نہیں اور ہر صحت مند یہ زندہ رہے یہ ضروری نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحت مند آدمی اچھا خاصا تندرست ہے 32 سال کا 35 سال کا اور تھوکر لگی ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کا مریض برسوں جی جاتا ہے. تو صحت اور مرض ایک مستقل نظام ہے اور موت اور حیات ایک مستقل نظام ہے. میرے بھائی اور اکابر کی زندگی بڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرات اکابر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں کے ذریعے سے ہمیں سنتیں کیسے سمجھائی, ان کی زندگیوں سے ہمیں سنتیں کیسے سمجھ میں آتی ہے, یہ ان بزرگوں کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوگا. تو بہرحال اپنے حالات کو جو ہیں وہ عبادتوں سے نہ جوڑو. عبادت ایک الگ مسئلہ ہے, حالات ایک الگ مسئلہ ہے. دنیا جو ہے رنج و خوشی کی ایک جگہ ہے جہاں رنج بھی ہوگا خوشی بھی ہوگی, بیماری بھی ہوگی صحت بھی ہوگی, موت بھی ہوگی حیات بھی ہوگی, کبھی غریبی بھی ہوگی کبھی امیری بھی ہوگی, سارے حالات یہاں چلیں گے. اور عبادت ایک مستقل اللہ کا نظام ہے جو ہمیں عبادت کرنا ہے, اور انبیاء کی زندگی پر اگر آپ غور کرو گے تو ان سے بڑھ کر آپ ظاہر متقی تقوی والا کوئی نہیں, اور سب سے زیادہ حالات انبیاء پر ہے, سب سے زیادہ حالات انبیاء پر. تو حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بہت مالدار تھے, اسی لیے تو حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, کفر کے زمانے میں میں نے بہت غلام آزاد کیے, غریبوں کو کھلایا, صدقہ کیا, تو جب دولت تھی تبھی تو کیا تھا, بہت مالدار تھے, میں نے غریبوں کو کھلایا اور میں نے بیواؤں کو دیا اور مسکینوں کو دیا اور میں نے بہت خیرات کیے, کفر کے زمانے میں اس کا بدلہ ملے گا مجھ کو؟ سوال پوچھ رہے حضرت کہ اس کا بدلہ ملے گا, تو حضرت نے کیا جواب دیا, اسلم تعالی ما اسلفت من خیر, فرمایا یہ اسلام اسی کی بدولت تو تمہیں نصیب ہوا, یہ اسلام اسی کی بدولت تو نصیب ہوا. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ المعاصی برید المعاصی والطاعت برید الطاعت, معاصی معاصی کو دعوت دیتی ہے اور نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے. اگر آپ نے ایک نیک عمل کیا تو دوسرے نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, اور دوسرا نیک عمل کیا تو تیسرے نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, اور ایک گناہ کیا تو دوسرے گناہ کا جذبہ پیدا ہوگا, اور دوسرا گناہ کیا تو تیسرے گناہ کا جذبہ پیدا ہوگا. المعاصی برید المعاصی, برید کا معنی داکیا, پوسٹ مین, فرمایا گناہ گناہ کو دعوت دینے والا ہے, پوسٹ مین ہے, اور نیکی نیکی کو دعوت دینے والی ہے. اس لیے اگر ایک نیکی کریں گے تو اور جذبات پیدا ہوں گے. تو حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے, حالات آئے, تو حضرت حکیم ابن حزام نے یہ نہیں کہا کہ اسلام لانے سے حالات آ گئے, جیسے آج کل ہم کہہ دیا کرتے کہ بہت نماز پڑھتے ہیں پھر بھی حالات ہیں, یہ نہیں کہا. حضرت حکیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ تعاون فرمائیے, حضرت نے دیا. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا, حضرت نے پھر دیا. تیسری مرتبہ سوال کیا, حضرت نے پھر دیا, لیکن تیسری مرتبہ حضرت نے فرمایا یا حکیم ان المال حلوت خزیرت, حکیم مال ہرا بھرا اور میٹھا ہے, حلوت میٹھا, خزیرت پکا, صفت بھی اللہ کے نبی ایسی استعمال فرما رہے ہیں, قربان جائیے حضور سے زیادہ بلاغت والا کوئی نہیں, ایسے الفاظ بولتے تھے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب, اگر کسی انسان کے پاس اور آدم کی اولاد کے پاس دو وادی بھر کر سونا ہو, لبتغا من ثالث, تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا. محدثین یہاں سوال کرتے ہیں کہ سونا وادی میں نہیں رکھا جاتا, وادی تو جہاں پانی بہتا ہے اس کو کہتے ہیں, جہاں پانی بہتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے, پہاڑوں کی جھیل میں جہاں پانی بہتا ہے. سونا تو الماریوں میں رکھا جاتا ہے, تجوریوں میں رکھا جاتا ہے, صندوق میں رکھا جاتا ہے, وادی میں کون سونا رکھتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے وادی کیوں فرمایا؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں, فرمایا وادی کا لفظ بول کر حضور نے اشارہ فرمایا کہ جیسے وادی میں ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے اور انسان تو حریص اور لالچی اتنا ہے کہ تیرے پاس اگر بہنے والا خزانہ ہوگا تو بھی تیری آنکھ نہیں بھرے گی, تو تیسرے کی تمنا کرے گا. انسان کے حرص کی طرف اشارہ فرمایا, انسان کی لالچ کی طرف اشارہ فرمایا, اور آگے یہ فرمایا کہ تیری حرص تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, جب تیری موت ہوگی تو تیری حرص ختم ہو سکتی ہے, ورنہ تیری حرص ختم نہیں ہو سکتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو آپ حدیث شریف میں ارشاد فرماتے تھے اتنے جامع الفاظ ہوا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر بڑے بڑے معانی نکلا کرتی تھی. آپ نے فرمایا ان المال حلوۃ خزیرۃ, حلوہ کا معنی میٹھا, خزیرہ کا معنی پکا, اور جو پھل جو فروٹ پکا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے, جو پھل پکا بھی ہو پک گیا ہو اور پھر میٹھا بھی ہو تو بہت جلد کیڑے پڑ جاتے ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا اس بات کی طرف کہ مال جو ہے بہت بہت بہت پکا اور بہت میٹھا ہے, یعنی بہت جلد بگڑنے والا ہے. آگے ارشاد فرمایا حکیم مانگتے رہو گے تو اللہ ہمیشہ مانگتا رکھے گا, مانگتے رہو گے تو ہمیشہ مانگ. میرے جوانوں یہ بات سنو, چاچا ماما کے پیسوں پر نہ جیو, چاچا بھیجے گانے ماما بھیجے گانے, اور وہ کوئی صحیح رقم نہیں بھیجتے, وہ زکات کی رقم بھیجتے. اور زکات کیا ہے؟ یہ زکات تو وہ گندا پیسہ ہے جس کا مصرف ایک اور بیان کیا گیا. ہمیں زکات کی رقم پر اپنی زندگی کو پالنا نہیں چاہیے, یہ تو مال کا کچرا ہے جس کو نکالا گیا ہے. اور ہمارا نوجوان خوش ہے کہ میرے ماما نے بھیجا, میرے چاچا نے بھیجا, لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا مال بھیجا ہے. میں ابھی دو چار دن قبل ہائی وے سے کہیں جا رہا تھا تو میرے آگے جو ہے بائک والے دو جوان چل رہے تھے اور پیچھے ٹھیلا تھا اور اس پہ اسٹام تھا اس میں بیٹ تھی. تو میں نے میرے ساتھ ایک دو ساتھی تھے, میں نے کہا مجاہدین چلے دیکھیے کیا گت بنا رکھی ہے اپنی جوانی کی اور شریعت کی. صبح سے شام تک کھیلنے کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں, کوئی چھوٹا موٹا کام کرو, اپنے پاؤں پر کھڑے رہو, حلال کی کمائی کھاؤ, کچھ نہیں ہے تو اپنے والد کا تعاون کر کے کھیتی کرو, اللہ اسی میں تمہیں عطا کرے گا. اللہ کے نبی کو وہ پیارے ہیں, اللہ کو وہ پیارے ہیں جو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے نبی ہیں لیکن آپ کے باب میں آیا ہے کہ ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں بنا کر وہ بیچتے تھے اور اس کی انکم کھاتے تھے. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے سوانح اگر آپ پڑھو گے تو آپ کے باپ میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیا, دو کام کرتے تھے, قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بیچتے تھے اور ٹوپی بنا کر کے بیچتے تھے. مرض الوفات کا آپ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے وصیت نامے میں یہ لکھا کہ میری چند ٹوپیاں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میری موت کے بعد ان ٹوپیوں کو بیچ کر میرے کفن دفن اور تجہیز کا انتظام کیا جائے اور بچ جائیں تو میرے ورثہ کو دے دینا. آپ پڑھیں تو صحیح, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں میری تجارت میرے اہل و عیال کے لیے کافی تھی. بخاری شریف میں روایت ہے اور یہ روایت عجیب و غریب بات کہ امام بخاری وہیں لائے ہیں جہاں اپنے ہاتھ کی کمائی کی فضیلت بیان کرتے. فرمایا میں تاجر ہوں اور میری تجارت میرے اور میرے گھر والوں کی ضرورت کے لیے بہت کافی تھی, لیکن اے مسلمانوں تم نے میرے سر کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا جس کی بنیاد پر اب میں تجارت نہیں کر سکوں گا. تو فرمایا میں اس بیت المال سے لوں گا لیکن کتنا لوں گا جس سے صرف میری ضرورت پوری ہو جائے, اس سے زائد کو میں مسلمانوں پر وقف کر دوں گا. اپنے ہاتھ کی کمائی, صحابہ کی آپ زندگی پڑھو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو اللہ کے حبیب نے انصار کے ساتھ مواخات قائم کی. مہاجر اور انصار, مہاجر اور انصار. عبد الرحمن ابن عوف کو جن کے ساتھ بھائی بنایا ہے تو ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے باغ ہیں اس میں سے میں آدھی زمین آپ کو دے دوں اور اس کے ساتھ ساتھ میری دو بیویاں ہیں, ان دو بیویوں میں سے ایک بیوی میں آپ کو دے دوں, یعنی آپ دونوں میں سے پسند کر لیں, میں اس کو طلاق دے دوں گا, عدت جب پوری ہوگی تو آپ نکاح کر لیں. بہت بڑی قربانی ہے انصار کی. یہ تو آج ہمارے وہاں اجتماع ہوتا ہے, جہاں اجتماع ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہم انصار ہیں, یہ تو کہنے کا انصار ہے. انصار تو وہ تھے, ٹھیک ہے تو بول دیا ہم انصار ہیں. اور پارکنگ میں دو چار کھڑے ہیں اور بیچارے غریب نے غلط پارک کر دیا, سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا تو ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں یہ انصار. انصار تو وہ تھے کہ جن کی قربانیاں, اللہ اکبر, ان کی قربانیوں کا عالم یہ ہے کہ نبی کا مہمان اور نبی کہہ رہے ہیں لے جاؤ میرے مہمانوں کو, اور ایک صحابی اپنے گھر لے جا رہے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, اور بیوی سے کہہ رہے ہیں حضور کا مہمان ہے کھانا, فرمایا کچھ نہیں تھوڑا سا ہے, فرمایا بچوں کو سلا دو ویسے ہی پہلا پسلا تک. کیسا پتھر رکھا ہوگا, کیسا پتھر رکھا ہوگا. اور آج حال یہ ہے کہ بیچارے غریب مولوی صاحب نے ایک لکڑی ماری دی ہو, ایک لکڑی, تو اس کے اوپر کہتے ہیں مول صاحب ہمیں آرام نو خبر نہیں ہے جی نے. ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہماری اولاد اسی لیے آج محروم ہو رہی ہے. ہماری اولاد جو دین سے دور ہو رہی ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے لار اور پیار کے ذریعے سے اپنی اولاد کو ایمان اور ایمانیات سے دور کر دیا. تو فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو, فرمایا پھر بھی اتنا کھانا نہیں ہے. تو فرمایا اچھا میں ساتھ کھانے بیٹھوں گا اور تم چراغ کو درست کرنے کی غرض سے آ جانا اور بجھا دینا, میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا, آواز کرتا رہوں گا, مہمان سمجھیں گے میں کھا رہا ہوں لیکن مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا. اس واقعے کا پتہ کسی کو نہیں سوائے آسمان والے کے, کسی کو نہیں. یہ صرف گھر کا مسئلہ تھا, جو بیوی جانتی ہے شوہر جانتا ہے, ابو طلحہ اور بیوی بس دو ہی جانتے, کسی کو اس کا پتہ نہیں. اور صبح فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ایک بشارت سنا رہے کہ بھئی میرے صحابہ میں کوئی ایسا بھی گزرا آج کی رات میں کہ جس کا عالم یہ رہا کہ اس نے میرے مہمان کو پیٹ بھر کر کھلایا اور اپنی ذات پر ان کو آگے بڑھایا, ان کو ترجیح دی, اور میرے اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یوزرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, فرمایا یہ وہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو آگے بڑھا دیا کرتے ہیں. تو ابو طلحہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے خوشی کے مارے کہ میرا رب میرے قرآن میں اب میرا ذکر کر رہا ہے. یہ وہ انصار ہے, ان کی قربانیاں ہیں. اب آج کا کوئی آدمی پیدا ہو کر کے کھڑا ہو کر کے ہمارے ان انصار کو اور ہمارے ان مہاجرین کو, جن مہاجرین نے اللہ کے نبی کے خاطر گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, جائیداد چھوڑی, کاروبار چھوڑا, دولت چھوڑی, اور پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ مدینہ المنورہ آ گئے صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے نبی کی مدد ہم کو کرنا ہے. ان مہاجرین پر جب کوئی زبان کھولتا ہے یا ان انصار پر کوئی زبان کھولتا ہے جن مہاجرین کو قرآن نے یہ کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, قرآن ان کو فقراء سے تعبیر کر رہا ہے کہ جو مال سے بھی گئے, اموال سے بھی گئے, اہل و عیال سے بھی گئے, سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ گئے, جن کی قربانیاں میرے نبی کے خاطر اتنی ہو, آج ان پر کوئی زبان کھولے ہم ان کی زبان کھینچ لیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے انصار اور مہاجرین کے خلاف کوئی زبان کھول دے. صحابہ سب کے سب قابل اعتبار, قابل اتباع ہے. اصحابک النجوم بأيهم اتبعتم اتبعتم, نبی نے اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی ہے کہ اس کی اتباع کرو گے تو ہدایت ملے گی اور اس کی کرو گے تو ہدایت ملے گی. آپ نے فرمایا میرے تمام صحابہ کا حال یہ ہے کہ بأيهم اتبعتم, جس کی بھی تم اتباع کرو گے تم مجھ تک اور میرے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اصحابک النجوم بأيهم اتبعتم, یہ ستاروں کے معنی. تو بہرحال حکیم ابن حزام کو فرمایا حکیم مانگتے رہو گے تو اللہ ساری زندگی مانگتا رکھے گا, مانگو مت. حید حکیم نے فرمایا اللہ کے حبیب ہاتھ پر آئیے میں بیعت کرتا ہوں آئندہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. حتیٰ کہ آپ کا حال یہ رہا کہ بیت المال سے جو اپنا حصہ لینا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور میں حکیم کو بلایا, حکیم تمہارا حصہ لے جاؤ. فرمایا نہیں, عہد کر چکا ہوں نہیں لوں گا. عمر کے دور میں عمر نے بلایا لے جاؤ, فرمایا میں نہیں لوں گا. تو عمر نے اس صحابہ کو گواہ بنایا, گواہ رہنا میں دینا چاہتا ہوں, یہ نہیں لے رہے ہیں قیامت میں یہ میری پکڑ نہ کرے. خیر میں ان باتوں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے جوانوں کچھ کرنے والے بنو. کیا والی بال میں تم نے رات دن کھیل تماشا بنا رکھا ہے, کیا کرکٹ میں تم نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے, یہی ایک مسئلہ رہ گیا تمہارا. تمہارے پاس کوئی سلیقہ نہیں ہے کمانے کا. اور یاد رکھو انسان جب مصروف نہیں ہوتا ہے نا تو اس صورت میں شیطان اس کے خیالات کو غلط اور غلط راستے پر لے جاتا ہے. اگر کاروبار کرو گے, تجارت کرو گے, جو بھی آپ سے ہو سکے, لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو, برباد نہ کرو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی, کان عام ہو جائے گا. اور جن کانوں سے قرآن سنا جا رہا تھا ان کانوں سے گائن سنے جائیں گی, اور جن آنکھوں سے قرآن کو اور ماں باپ کو اور کعبۃ اللہ کو اور اچھی کتابوں کو دیکھا جاتا تھا ان آنکھوں سے فلم دیکھی جائیں گی اور زندگی برباد ہوگی. اور ایک نشانی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ قوم مہو و اقابو ہو وادنا صدیق ہو, باپ کو لات مارے گا, ماں کو دھکا دے گا اور دوستوں سے پیار کرے گا. یہ ایک نشانی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ نشانی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. روایتوں میں ہے بنی اسرائیل کا واقعہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ تین آدمی جا رہے تھے اور اچانک بارش شروع ہو گئی, وہ تینوں گفا میں چلے گئے. اب گفا میں بارش سے بچنے کے لیے گئے لیکن عجیب اتفاق کے بہت بڑی چٹان آ گئی, دروازہ بند ہو گیا, نکلنا مشکل, اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ اٹھا نہیں سکتے تھے. تو تینوں نے اپنی زندگی کے عمل کو یاد کیا کہ جو زندگی میں اخلاص والا عمل ہو اس کو یاد کر کے دعا کرو, اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہم پر بھی جب مصیبت آئے تو ہم اپنے اخلاص والے عمل کو یاد کر کے دعا کریں. اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے اللہ ہماری مصیبت دور کرے گا. اور کبھی کبھی تو دوسروں کے لیے دعا کرنے میں بھی اللہ ہمارے حالات کو اور مصیبتوں کو حل کر دیتا ہے. علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے حضرت خیزر کی دعا نقل کی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم استر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا امت میں اگر کوئی یہ دعا کرے گا تو علامہ شاذلی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام ابدال نصیب فرمائیں گے. لو ہم نے امت کے لیے دعا کی اور اب تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کسی نیک عمل کو یاد کرو مصیبت کے موقع پر, اللہ سے دعا کرو اللہ حل کرے گا. تو ان تینوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو یاد کیا. اس میں ایک نے کہا کہ اللہ میرے ماں باپ بڑے ضعیف تھے, میں روزانہ ان کی خدمت کرتا تھا, ایک رات بہت دیر سے آیا, سو چکے تھے, پوری رات میں دودھ لے کر کے کھڑا رہا. کوئی ایک نوجوان تو اس مجمع میں کھڑا ہو کر بتا دے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی ہو. تقریر کر لینا سننا بہت آسان ہے, نعتیں اور نظمیں پڑھ لینا بہت آسان ہے, لیکن اپنی زندگی کو عمل پہ لانا یہ بہت مشکل ہے. فرمایا پوری رات میں دودھ لے کر کھڑا رہا, صبح اٹھے ماں باپ پلایا, میں نے دعائیں دی. دوسرے نے کہا کہ جو پہلے نے یہ بات کہی اور دعا کی تو اللہ نے تھوڑا پتھر رکھا ہے, معلوم ہوتا ہے اس کا عمل قبول ہے. دوسرے نے کہا کہ رب کریم, میری چچازاد بہن تھی, غریب تھی, پیسے مانگتی تھی, قرض مانگتی تھی, میں اس کو شرط رکھتا تھا کہ منہ کالا کرنے دے, وہ باعزت اور شریف تھی, منع کرتی تھی. بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. بیٹیوں کی اندر عصمت پاک دامنی یہ بہت بڑی چیز ہے, اور بیٹیوں میں عصمت و پاک دامنی پیدا ہوگی صحیح تعلیم کے ذریعے سے, اسکول کی تعلیم سے نہیں, محمد الرسول اللہ والی تعلیم سے, جس کو میں آج کل تعبیر کرتا ہوں مکاتب کی تعلیم سے. یہ جو مکاتب پہ تعلیم دی جاتی ہے نا, یہ تعلیم, میں دارالعلوم کو بھی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں, اس لیے کہ مکتبی تعلیم فرض عین ہے, دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے. مکتبی تعلیم میں پڑھنے کے بعد 99% جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنے کاروبار میں, تجارت میں, اپنے گھر میں, اپنے اپنے کاموں میں لگتے ہیں. دارالعلوم میں کتنے جاتے ہیں, کتنے دارالعلوم میں جاتے ہیں؟ آپ کے اس علی پور میں دو دارالعلوم ہیں, دونوں دارالعلوموں کو ملا کر کے آپ بتائیں کہ علی پور کے کتنے بچے, کتنے بچے علی پور کے پڑھ رہے ہیں؟ 1% ہوں گے. تو یہ 99% جو بچے ہیں ان کی موت تک کی ایمان کی ذمہ داری اگر ہے تو وہ مکتب کی تعلیم پر ہے. یہ مکتب کی تعلیم ہے جو ان کی موت تک کے ایمان کو بچا کر لے جانے والی تعلیم. جو تعلیم اتنی اہم ہو اس کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن مکتب کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. مولانا منظور صاحب نعمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مکاتب کی تعلیم کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو, لیکن اس تعلیم کو مضبوط کرو. ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس بات کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ دنیاوی اسکول کے اندر ہم نے 7 گھنٹے رکھے اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس مکتب کے اندر دیا گیا. اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر نہ ایمان صحیح, نہ ایمانیات صحیح, نہ مسائل صحیح, نہ نماز صحیح, نہ زکات صحیح, کوئی مسئلہ ہی اس کے پاس نہیں آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 17-18 سال کی میری بچی ہوتی ہے اور پھر اس صورت میں خواہشات میں, دولت کے نقشوں میں اور شرارت پسندوں کی شرارتوں میں پھنس کر کے میری بچی ایمان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اور آج ہماری ہزاروں بچیاں جا چکی ہیں, ہزاروں بچیاں, اس علاقے کے بھی واقعات ہیں کہ ہماری بچیاں جا رہی ہیں. میں ابھی ایک شہر کے اندر جا کر آیا, ابھی آخری 3 مہینے کے اندر 115 بچیاں جا چکی ہیں. ایک دو بچیاں نہیں, 115 بچیاں جو ارتداد کے جال میں پھنس چکی ہیں. اور میں اور آپ ہم اپنے دیریز کے مدرسے پر مسجد پر اور دیریز کی اس دعوت و تبلیغ کی چھوٹی سی محنت کے اوپر ہم خوش ہیں کہ نہیں ہمارے ماں بہت اچھا ہے. قیامت میں میرے آقا نے اگر ہمارا غریبان بغر کے پوچھا کہ جس ایمان کو سیچنے کے لیے میں نے صحابہ اور صحابیات کے خون کو بہا کر اس ایمان کے درخت کو کشجرت طیبت نسلہا ثابت و فرعہا فی السماء میں نے بنایا تھا وہ تمہارے سامنے اجر رہا تھا, تم نے کیا محنت کی تھی, تمہاری کیا محنت تھی, تم خوش تھے اپنے دولت کے نقشوں میں, تم اپنے کاروبار میں, تم اپنی دکانوں میں, تم اپنی جائیداد میں, تم اپنے خواہشات کے پوری کرنے میں, اسی میں تم خوش تھے اور امت کے ارتداد کو تم نے نہیں دیکھا تھا, تمہارے سامنے میرا دین اجل رہا تھا. تو میرے بھائیو مکتب کی تعلیم کو مضبوط بناؤ اگر ردت کے دور کو ختم کرنا ہو, اس میں محنت کرو اور اس کے لیے جتنی قربانیاں دے سکو آپ دو تاکہ مکاتب کی تعلیم مضبوط سے مضبوط ہو. اور جب بچی کا ایمان محفوظ ہوتا ہے نا تو سوسائٹی محفوظ ہو جاتی ہے, ایک سوسائٹی پورا معاشرہ بن جاتا ہے. اور بچی کا ایمان بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے. اور بچی جب قوت پہ آ جاتی ہے, ایمانی قوت پر, نمازی قوت پر, حلال کی قوت پر, خدا پاک کی قسم مرد ہل سکتا ہے لیکن عورت نہیں ہلتی, اس کی مضبوطی کا عجیب عالم ہے. یہ جب مضبوطی پر آ جاتی ہے اور جب بگاڑ کی مضبوطی پر آ جاتی ہے, بگاڑ کی بگڑی ہوئی, تو پھر اس صورت میں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی چار پانچ مہینہ قبل کورٹ میں جب بچی کو لایا جاتا ہے اور ماں باپ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹی چھوڑ دے ردت کو ارتداد کو ایمان میں آ جا, تو بیٹی جس کے سامنے کھڑی ہو کر یوں کہہ رہی ہے کہ تم مجھے ایمان چھوڑا رہے ہو, ابا اور امی میں تمہیں دعوت دیتی ہوں کہ تم اس مذہب کفر کو قبول کر لو, کامیاب ہو جاؤ گی. جب وہ بگاڑ پہ جم جاتی ہے تو بھی سخت ہو جاتی ہے, جب ایمان پہ جمتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآنی مثالوں کے آپ سے سمجھا. اب تعالیٰ جل شانہ نے ایک عورت کا واقعہ نقل کیا ہے اور وہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, یہ ایک ایسی صورت ہے سورہ تحریم جس میں عورتوں ہی کے بیان ہیں. اگر پوری صورت کو پڑھو گے پہلے عائشہ اور حفصہ کا واقعہ ہے, لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اس کے بعد نوح اور لوط کی بیوی کا واقعہ ہے, امرأۃ نوح امرأۃ لوط, اور اس کے بعد فرعون کی بیوی کا واقعہ, اور اس کے بعد صورت ختم ہو رہی ہے تو مریم کا واقعہ. یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں عورتوں ہی کے واقعات ہیں. تو یہ صورت ہمیں عورتوں کے اندر بیان دینا چاہیے اس صورت کے ذریعے سے کہ نبی کے خلاف سازش کرنے پر کیا مسائل ہوتے ہیں. وہ عائشہ اور حفصہ کے واقعے سے معلوم ہو رہا ہے. اور ایمان پر مضبوطی سے کیا ملتا ہے, وہ فرعون کا واقعہ ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, وہ ایمان لائی اور مضبوط ایمان, اور فرعون نے بہت سمجھایا اور بہت بہلایا لیکن ایمان آ چکا, ہٹنے کے لیے تیار نہیں. پھر ڈرانا شروع کیا اور ڈرایا بھی ایسا کہ پھانسی کا حکم دے دیا, اور پھانسی بھی اتنی خطرناک دی کہ اس زمانے کی پھانسی وہ بدن پہ کیلے مار دیتا تھا. اسی لیے فرعون دل اوتاد کہا, میکھوں والا فرعون, یہ کیلے مار دیتا تھا. اس نے ایک نازک بدن عورت کو پورے بدن پر کیلے مار دی اور یہ پھانسی دی. اس موقع پر ایمان پر جمنے والی, مضبوط ایمان والی یہ عورت اس حالت کے اندر جو جملہ کہہ رہی ہے وہ قرآن کریم نے نقل کیا اور قیامت تک اس جملے کو پڑھا جائے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, اور آسیہ دعا کر رہی ہے اے اللہ تو تیرے پاس مجھے جگہ عطا فرما. اندک بیتا فی الجنہ, ونجنی من فرعون, فرعون سے نجات دے, وعملی ہی اس کے پولیسوں سے, ونجنی من القوم الظالمین, اور اللہ ظالم سے نجات دے, میری روح جلی قبض کر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت میں میرا ایمان نہ چلا جائے. یہ وہ ایمان پر قوت کا واقعہ ہے جو قرآن نے نقل کیا. جب ایمان پہ جم جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت, ارے ہمارے وہاں تو استری حد بہت مشہور ہے, بار حد, استری حد, راج حد, اس میں استری جب حد پہ آ جاتی ہے, ضد پر آ جاتی ہے تو کوئی اس کو منا نہیں سکتا. تو یہ ایمان کی ضد کے اوپر آ جائے, دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو چھین نہیں سکتی. میں اکثر مستورات کے اندر ایک بات کہتا ہوں کہ میری ماں تیرے پاس وہ سونا اور چاندی نہیں جو آسیا کے پاس تھا, تیری وہ عزت نہیں جو اس کی عزت تھی, اس لیے کہ اس کے شوہر نے تو خدائیت کا دعویٰ کیا تھا, لوگ سجدہ کرتے تھے, وہ فرش مخمل پر چلتی تھی, اس کے کپڑے کا عالم کیا ہوگا, اس کے حشم و خدم کتنے ہوں گے. لیکن ایمان جب آ گیا تو اس سب کو قربان کر دیا, ساری دنیا کی خواہشوں کو ایمان پر قربان کر دیا. میرے بھائیو, قرآن کریم کا یہ واقعہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عورتوں کو, ہماری بچیوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے تاکہ گندے ماحول سے اور معاشرے سے ہماری اولادوں کی حفاظت ہو. تو دوسرے نے کہا کہ میری چچازاد بہن تھی اور وہ قرض مانگتی تھی, میں منہ کلا کرنے کو کہتا تھا. ایک مرتبہ بہت بیچاری مجبور ہو گئی, میں نے دیا, شرط قبول کر لی. میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ تیرا نام آیا میں ہٹ گیا, میرا عمل تجھے پسند ہو, اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. تیسرے نے کہا اللہ میرا مزدور تھا, میں نے مزدور کی مزدوری وہ شام کو چھوڑ کر چلا دیا, میں نے کاروبار میں لگائی, اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا. کچھ وقت کے بعد وہ واپس آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے, وہ کہنے لگا تھوڑی سی تھی. میں نے کہا تیری مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگایا, تجھے پارٹنر بنا لیا. میں کہا جی وہ غریب بات ہے, وہاں مزدور کو پارٹنر بنا دیتے, آج پارٹنر کے پیسے لوگ نہیں دیتے. اب حدیث تو دیکھیں, وہاں مزدور کو پارٹنر بنایا اور یہاں پارٹنروں کے پیسے کوئی نہیں دیتا. اور عجیب جملہ ہے ہمارا کہ جو ہو وہ کر لینا, چلو نہیں دوں گا, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اس کی مزدوری وہ خوشی خوشی لے گیا, اے اللہ میرا عمل تجھے پسند ہو تو اس کو ہٹا دے. اتنا ہٹ گیا پتھر کے نکلنا آسان ہو گیا. ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف پر جو بات ارشاد فرماتے ہیں, بحیثیت طالب علم عجیب و غریب بات وہ میں نے دیکھی جو اور متقدمین کی کتاب میں اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں ہوا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر یوں فرماتے ہیں کہ بھائیوں غور کرو اس روایت پر, جب ان تینوں پر مصیبت آئی تو ان تینوں کے تینوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا, اپنے معاملات کو پیش کیا. یہ نہیں کہا میں بہت نماز پڑھتا تھا, میں بہت روزے رکھتا تھا, بہت زکات دیتا تھا, بہت عمرے کرتا تھا, حج کرتا تھا, یہ نہیں کہا, اپنے معاملات کو پیش کیا. اے اللہ میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح, میرا معاملہ میری چچازاد بہن کے ساتھ صحیح, میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات کی صحت پر اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اگر تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے تو اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. معاملات کی صحت بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے سورت پڑھی تھی, اب سورت کی تفسیر تو زندگی میں کبھی پھر ملیں گے, ترجمہ کر دیتا ہوں. والعصر, زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا سب کے سب نقصان میں ہیں, مگر کامیاب کون؟ ایمان, جو عظیم الشان دولت. اور اس کے بعد وعامل الصالحات, اعمال صالحہ, اعمال صالحہ میں صرف عبادات نہیں, معاملات, معاشرت, اخلاق. آخر نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے کمانا یہ صدقہ ہے, صدقے کا ثواب ہے, اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے, یہ سب معاشرت ہے, یہ سب معاشرت. تو معاملات, معاشرت, اخلاق, عبادات, عقائد کی صحت وعامل الصالحات میں سب آ گیا. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز وتواصوا بالحق, جب تم بنے ہو تو دوسروں کے بنانے کی فکر, حق بات کی تلقین کرو. اور آگے چوتھی چیز وتواصوا بالصبر, اور حق بات کے پھیلانے میں مصائب آئے, مصیبتیں آئے, پریشانیاں آئے تو پھر اس صورت میں تم صبر کے گھونٹ پیو, اسے بڑھ کر کوئی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. صبر جو ہے نا بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کو ستایا تم نے اور اس پر اس نے صبر کر لیا تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے صبر کے نتیجے میں کائنات کا مالک تم سے بدلہ نہ لے لے. صبر بہت بڑی چیز ہے. فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ اس سورت کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ بھئی ہمارے سال کا آخر چل رہا ہے, یہ علماء جانتے ہیں سب, روا دوا پرا کا زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں اپنی کتابیں پوری کرانے کی فکر ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں کا بار بار تقاضا ہوا اور ہمارے مولانا شعیب صاحب کو آپ نے واسطہ بنا کر کے بھیجا, جس کی بنیاد پر مجھے چار نہ چار قبول کرنا پڑا اور مغرب بعد کا سبق چھوڑ کر کے آنا پڑا. خیر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, معاشرے کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے معاشرے کی اصلاح کرو, جوانوں میں محنت کرو, بچیوں میں محنت کرو, مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کرو, ہر مسجد کے اندر درس قرآن جاری کرو, ہر مسجد میں درس حدیث جاری کرو, ان علماء کی خدمتوں میں بیٹھو, ان کی خوشامدیں کرو اور ان سے کہو کہ آپ ہمیں قرآن سمجھاؤ, آپ ہمیں حدیث سمجھاؤ. یقینی بات ہے جس کی باتیں پڑھتے ہیں اس کی محبت آتی ہے. نبی کی باتیں پڑھو گے نبی کی محبت آئے گی, اللہ کی باتیں پڑھو گے قرآن سے محبت ہو جائے گی. یہ کام کرنے کے ہیں, ہماری زندگی کل کو ختم ہو جائے گی اور ایسے ختم ہوگی کہ بھائی آئے تھے تب بھی کسی اور نے غسل دیا تھا اور جائیں گے تب بھی کوئی اور ہی غسل دے گا. ہم تو غسل کے محتاج ہوں گے اور ایک معمولی کفن پہن کر کے, ابھی میں ایک قبر میں اترا تھا اتارنے کے لیے, تو وہ چونکہ بہت سارے لوگ قبر کے اوپر بھی آ جاتے ہیں نا, تو اندر جب ناش کو رکھا تو اوپر سے کچھ مٹی گری, وہ پاؤں کی وجہ سے کچھ مٹی گری. تو میں نے کہا کہ عجیب و غریب, یہ آدمی وہ تھا جو ٹیچر تھے بہت بڑے اور ہیڈ ماسٹر رہ چکے, میں نے کہا یہ آدمی وہ تھا کہ زندگی میں اپنے کپڑے پر کبھی دھبا نہیں لگنے دیا, آج اس کے اوپر مٹی گر رہی ہے. تو یہ ہماری حقیقت ہے اخیر کے اندر, اور مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس شہر خموشہ کے اندر اور اس قبرستان کے اندر جہاں نہ آل نہ اولاد نہ بیوی نہ بچے نہ لائٹ کوئی چیز نہ بستر کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں ہے, اگر کام آئیں گے تو میرے اور آپ کے اعمال کام آئیں گے, ہماری عبادت اور نماز اور روزے کام آئیں گے. یہ حرام کی چیزیں ہمیں بچائے گی نہیں, حلال کی چیزیں بچائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آخرت کو سوارو, اپنی قبر کو سوارو, اس کی فکر کرو. ہمیں وہاں جانا ہے, دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو. اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تم نے اس کی برائی کیوں نہیں کی تھی, لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہاری زندگی گناہوں میں کیوں گزری تھی. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اوابین رہ گئی تو کوئی عرض نہیں, اس لیے کہ نفل کے چھوتنے پر اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھی تھی, لیکن گناہ کیا تو اللہ ضرور پوچھے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا. تو ہم اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچائیں, برائیوں سے بچائیں, لغزشوں سے بچائیں, کسی پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اپنی زندگی کو ہم ٹھیک کر لیں. اس لیے کہ ہم سب کو اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ مجھے بھی میری زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اور ہماری مستورات مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہے, اللہ سبھی کو ان کی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامه ولا مخزومين. الله گناہوں معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ شرافت والی زندگی عطا فرما, عزت والی زندگی عطا فرما, ذلتی والی زندگیوں سے حفاظت فرما, گناہ اور جرم والی زندگیوں سے حفاظت فرما, تیری ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما, تیرے حبیب کی ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما. اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے, ہمارے حبیب کو بھی ہم سے راضی کر دیجئے. اللہ ہم ہی نکمے ہیں کہ اس زمین پر تیری نعمتیں کھا کر ہم نے اپنے بدن کو تیری بغاوت میں گزارا ہے اور تیری بغاوت میں لگایا ہے, تیری نافرمانیوں میں لگایا ہے. اے اللہ تیری ذات وہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہادی خطا پر ایک قصور کر لیا, تو نے جنت میں ان کے کپڑے اتار دیے. اے اللہ جب زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں تو تو قادر ہے کہ چلتے چلتے ہمارے کپڑوں کو اتار سکتا ہے, لیکن آپ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا, آپ نے ہمیں رسوا نہیں کیا, آپ نے ہمارے کپڑے نہیں اتارے. اے ستار العیوب, آج تک آپ نے ستاری فرمائی ہے, آئندہ بھی آپ ہماری ستاری فرما لیجئے. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اللہ برائیوں سے حفاظت فرما، گندگیوں سے حفاظت فرما، ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں دین متین پر چلا دے. الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری جو بچیاں اے اللہ خواہشات میں یا دولت کے نقشوں میں مرتد ہو چکی ہے، اللہ دوبارہ ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما، ان میں تیری اور تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، قرآن شریعت کی محبت عطا فرما. اے اللہ جوانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما، خشیت پیدا فرما. اے اللہ یہ مجمع بہت دور دور سے صرف تیری نسبت پر آیا ہوا ہے، حبیب کی نسبت پر آیا ہوا ہے، سب کا آنا قبول فرما لے، دلی مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، ماں بعد الموت کی زندگی سرخ رو عزت والی بنانا، قبر کو نورانی بنانا، اور حشر میں اللہ ستاری فرما کر نبی کی رفاقت میں جنت الفردوس عطا فرمانا. جو مانگا فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. مسافر کی زحمت.